Znam tu ziomeczka, co zna tego typa, przez mordę co tutaj se bywa. Znam tu człowieka, w tym pływa jak ryba. Wchodzę, a on to nagrywa, drugi to składa i finał. Siadam, oglądam i wgłębiam się w tajniki kina. Znam tu człowieka od wódki i wina, co życie prowadzi na wzór Charlie'ego Sheena. Znam tego świra, bo kiedyś to prawie rodzina. Znam tu ziomeczków od skurwiego syna. Z moimi mordami działamy jak firma. Znam tu człowieka, co styl ma. Robimy, tłoczymy tu nowy nominał. I nie w tę stronę, że I am a criminal. Robię co swoje i nic tu nie widziwiam, bo nie wybieram się do kibla. Robię muzykę i sobie ją podziwiam, bo tylko to mnie obchodzi, man. Znam tu człowieka od grilla. Zęby zaciska i świeci się grill. Znam tu człowieka, co ścina. Ścina cię z nóg, jak trafia cię w ryj. Są tu ziomeczki od klina i cała padlina i kończy się film. Znam tu te mordy, co stoją na winklach i patrzą tu tylko, czy nie jadą psy. Znam tu człowieka, co nic tu nie widział. Wyczyści ci beret jak cif. Znam tu człowieka, co kirał przez całe życie ten jebany syf. Znam tu ziomeczka, co tutaj to wszystko zaczynał, jak nie było nic. Zamiast tu siedzieć jak reszta, on poszedł na całość i mocno przytulił kwit. Bo znam tego byka jak nikt. Jest ciągle głodny jak wilk. Nigdy liczy tu gruby kwit. Inny tu stoi w kolejce i liczy, czy starczy mu na kilka piw. Na pewno nie starczy mu na kilka dni. Znam tu człowieka, co żeni tu grama na trzy. Żeni na trzy. Bo znam tego byka, stoi na bramce, a żaden z niego jest piłkarz. Stoi na bramce, bo tutaj są tańce i nieraz tu bywa paprykarz. Bywa paprykarz, bywa paprykarz, bywa paprykarz. Strapfonów na aplikacje. Jest taki magik jeden, ale wie to Rejku. Ten co ma wiedzieć, o. Znam typa, co mieli z wiekiem coraz więcej. Chociaż życiu lipa, to na bombie wydał 4 CD. O, znam typa, se radzi ze stresem. Pisze imię na niebie. Kiedyś będzie wielki. Może to już, nie wiem. Znam typa, co jak się dogra, to nastanie cisza. Bo skurwiel to styl ma, jak mordo kosmita. Znam typa od kina, komedii, akcji. Byle nie kryminał. Ty nie bądź już mordo, taki ciekawski. Taki ciekawski, taki ciekawski.